الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. دا سورة اعراف دے نہم سفارا دا آیت نمبر 178 یوسل اتاوی آیم مخ کی داغا انسانانو کی اغا گمراہ عالم چاله ور تصفه ویلې او دا غا ذکر ول شو. پس پکې دې څنګه خوونه دي نو دغه خوونه به دا غناکار مولای دی. ولینا حدیث کی راضی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث ته نبی علیہ السلام فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم طهور بنا احدکم اذا ولع فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. مسلم شریف کی حدیث دے سپے لوخ جوٹکی نوو پیر وینزا فخاورو باندے یو پیر وینزا نمرا ناکارا چیز دے. نو دا آغا سڑی چی دا اللہ دین تا پس پک نظر ہوگو ری سر دا علما. اللہ میرا بان فرمائی وی دا سپے دے سپے علم دے آمن پینشتے وی خر دے دا آغا واقعی ذکر شوا. واسمق کی فرمائی من یهد اللہ فهو المهتدی اعسو چی توفیق ورطور کی اللہ نو دیشو فہدایت باندی ومن یدلل فولائک هم الخاسرون اعسو چی گمراہ کی اغلرا نو دیشو توانی. منگا سورت اول سر کی ویدی چی سورت کی دری داویدی اول دعوه دعوه چه دا کتاب قرآن مجید دا برحق کتاب دے دا خپل کا پدی بند عمل وکا دا دا هدایت کتاب دے. نت دا دی بیان کوا هدایت دا رب کار دے ستا کار بیان دے او هدایت کار دا رحمان دے. نو دا دی تعلق دا اول سر سر دے دا اول نی داوی سرم. واسمخ کی ذکر کئی ولقد ذرعنا لجهنم فتخیق سرا مونگا فدا کری دی دفارا دا جہنم کثیر من الجن دیر دا بریانونا والانسی او دا انسانانونا. دا قبل عم تو گورا علم دے شگردان ورطناز دی خدا اللہ الدین آغی تے پسپک نظر و قتل نبی تخیری شروع کری اللہ زلی در سوا کون اللہ وی دا دفارا ما جہنم تیار کڑے دے او دا دغی سوخ پی روکار دی پا دا پسی روان دی نو دا ټول جهنمی آن دی نو دلتا زکوی چی ما دا دغو دا فارا جهنم تیار کڑی دی اکثریت جمهوریت دا انسانانو نهمو دا فریانو نهم نو دا دی تعلق دا غزوی می داوی سره شو اول سر کی مونگا ویلو چی تبا دما انزل و کئی پا شیطینو پسی مزئی که تاسو لالئی پا شیطانانو پسی نو تاسو با گمراه شئی او جهنمیان بشئی دلتا وسی او سوال لے سوال سیشی دے سوال دادے دی سور زاریات 56 نمبر آیت کی ہوئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسان او پیره ما دا پر عبادت دا پارا پیدا کړي او دلتا وی ولقد زرعنا لجهنم ما دا جهنم دا پارا پیدا کړي اوس په دې سره سکه علماء کرام ډیر بهترین جواب کوي هغه وی په سورې زاریات کې لام دا پارا د غایت تشریعی دی او دلتا لام دا پارا د غایت د عقوبت دی انجام یعنی غایت په دوا قسمه ده یو ده تکوینی بل ده تشریعی پزاریات کی چی ده نو آغا تشریعی ده چه آغا عبادت ده دلتا تکوینی ذکر ده چه عبادت نکی نو انجام به جهنمی اول اخو اللہ ده پیدا کو پا پل فطرت باندی فطرت سلیمہ باندی خوچ دے وسع عبادت نکی نو عقوبت ادارا اوزی چی دے جہنمی شی دا جہنم دا پارا دے پیدا شو دا قمت لب دے دا دا عمل دا وجینا اللہ پچا ظلم نکی دا عمل خراب دے دا کار خراب دے دا عقیدہ خراب دا دا دی وجینا دے دا جہنم دا پارا تیار شو ورمائی ولقد زرانا پتخیق سرا مونگا پی دکڑی دی لی جہنم دا پارا دا جہنم کسیرم من الجنی دیر دا جناتنا والانسی او دا انساناننا لهم قلوب لا يفقهون بها دا دی دا پارا زر ندی چی نپوی گی پا دی باندی زان نپوی کئی دا دی پا دریا باندی ولهم آئین لا يبصرون بها او دا دی دا پارا سترگی دی چی نینی پا دی باندی ولهم آذان لا يسمعون بها او دا دی دا پارا وکو ندی چی ناوری پا دی باندی حقوم تفسیری مدارک ذکر کئی لهم قلوب لا يفقهون بها حقا لدید پرما زلنا پیدا کردی چی حق پیو پیدنا پاغی بند زان پویکا دویم ولهم اعیون لا يبصرون بها الرشد ما دید پرا اغسترگی پیدا کردی چی دا کامیابی زیبی وگورام ولهم آذان لا يسمعون بها وعظا دادی دا پارا وکون دی ناوری پدی باندی دا حق بیان اگر دم چوری پیاوری تفسیر مداری دا مطلب ذکر کرده دی اگورا اللہ و ازلما تالا پیدا کرده دا پارا دا پوی دلو سترگی می درلا پیدا کرده دا پارا داوری دلو وگون می سترگی می درلا پیدا کرده دا پارا دلی دلو او وگون می درلا پیدا کرده دا پارا دلی دلو سعید دا چه مرسی بلکل سعید نگنه دی سکنا سڑه که سترگو منی خلقاوی دا دی دا پارا ما وگون پیدا کرده لا يسمعون بها چی ناوری پا دی باندی استرگی دا پارا دلی دلو وگونا دا پارا داوری دلو زلونا دا پارا دا پوہی دلو اللہ میرا بان فرمائی زل می در لپیدا کرده پا دی باندی زان پوہا کام سترگی می در لپیدا کرده پا دی باندی گورا وگ می در لپیدا کرده پا دی باندی آورا وچی کل داد اللہ فضائی باندی استعمال لکو دا دین آخوا پا بل طرف لاری نو یو رز براشی چی دا زنن بدی دا پوح لگیشی دستر غن بدی نظر ختم شی سبنینی غن بدی اوری دل ختم شی سبن آوری سوک بتاتا سلام کئی تبویز خیم خیما آگی اٹھا جواب با بیور کے نو غورا اللہ دل عظیم الشان انعامات در کری دی پدی بندی تا سوچ ولی نکے سوال ابد اللہ با عدالت کی سکے نعمتو ندی پیدا تی واقلا دا سی وقت براشی وقت بکار نکی کن بدر نجول شی سترگی نظر بدی کار نکی اغزن نبدی فقاحتو چت شی بخبر بندی با نپویی گی نو اس خفویی که زن پویی کد اللہ پا دین باندی کنام اولائک کل انعام اللہ فرمائی دغا کسان دی دی دنگر پشان دا دنگرو باندی پشان دا غوا باندی پشان دا غوی دا گڑی بیدی بل هم اضل بلکی دا دینم اخوا دی دا دینم زیاد گمراہ دی اولائک هم الغافلون دغا کسان دی دی غافلہ بلکی دا دینم بدتر دی ولی لئنها لا عقل لها دا دی دا پر عقل نشتے پا دی دنگرو کی دا اللہ ازمیخ نشت دی نو دا غی وجن ویولائک هم الغافلون دا غی دا دنگرو گوندی خلق دا دا اللہ دا دین نبی پروادی دا اللہ دا دین نبی پروادی کسو چوکی درے قسم مخلوق اللہ میرا بان پیدا کرے دے یو مخلوق آغا شهوتی دی دنگر دی غوا گڑا بیزا اگورا غوا بچه را وڑه دی آغی لپخفل بانلی فی ورکی غلان دینا خوچی لاغ غشی نو بیرت پا مور بندی دانگی شهوت دی آقل نشت دی بل طرف تو گورا میخی بچه را وڑه دی لگر شی سنده تی جوڑ شی بیر تا پا مور بندی خیجی دغا شانتی دا طول شهوتی دی دوی مخلوق تاو گورا برا ملیکی پرشتی دی اغس ریپا محض آقل دی اغس طول آقل دی سوک پا سجده بندی پراتا سوک پا رکو بندی طول عمر اللہ تا پا عبادت بندی ولال دریم نمبر مخلوق چاگا انسان دے اغلا هم آقل دے او هم ورل شهوت دے دا دوانا سپتونا پکی را گیر دی او گورا کچری دا شهوت غالب کو پا آقل باندی نو دیر دنگر شو دا شهوت دو خبر اومن علا نو اللہ فرمائی سمرا ددنا هو اسفل السافلین اغا شهوت احفل غالب کرو پا اقل باندی نو دے بڈاریک جہنم اغلان دی کندی تزی بل طرف تاو گورا اقل لے کچری ددا اقل اقل غالب کو پا شوہوت باندی شهوت توی نفس توی خواہشاتو توی استاسو خبر نمنم نو چی دای نمان الانو دی دا اعلا من الملائکا شو دا ملائکون موچتی درجی والا شو آقل غالب کم وسو گورا موتا حاقل بالغ خبو یا کسانیو علتی جمعات کی جمع ولاد دا اوزد دلتی پمانزا باندی ولاد یما نو دیستی شیشو دی آقا شهوت غالب شو جمعات تطلل تگران دی آقا سرهو اگر وہی ہے چرتا جماعت تر ترے ہو خلق بسی دار علاق ہوئی وہی دی جماعت تر آگا لے دے وہی دے نفوی زبوی کم زبری ندر زمان آگا قصہ دن انصابا سو جماعت تر نور دی ریال ناچی جوڑی کی خلق سمرہ ریال پچالیس کی دے سمرہ منڈی پسی ہوگی یو موند پا ستائیس اٹھائیس ماندیال تی دے آگیل اسوک نور دی یو سڑے جماعت تزی بلل تمز کئی نو دا باندی شهوت غالب شو چه شهوت پی غالب شی نو دا سی شیشو امیر صاحبا دا دنگر شو دنگر سی شیشو شهوت پی غالب شو نو کل انعام شو او چې کچری دې مازره تلی وې د اخلاص نه ډک مونږه کړې وې نو دا اعلی دا د ملائکه او په عقل په ځان باندې غالي وکوم وس هر سړی ځان ته سوچ وکړي څوک مونږ نه کوي نو دا غټه واده دا میخه دا دا سند دې دا ګړه دا دا بیز دا د دینم بدتر دې سو د الله په دین باندې نه چلیږي دلته قران بیانېږي دې نه کینی نو دا غټه واده غټ وای دې سند دې ګړه دا بیز دا نو چې کله تا خپل عقل غالب کو په شهوتو باندې نو تا اعلی من الملائکه ستا نه بل عقل مند الله محبوب انسان در نه جوړ شو خو چې کله هغه مانځه ټیم شو او تا مونځ نه کاو نو ته د ډنګرو نم بدتر شوې الله وی اولائک کالانعام وای دغه سړی په شان د ډنګرو دی بل هم اضل د دې نم بدتر شو وګوره غواته ته ګیا واچوله بوتاو دې ورته واچوله نو دې راځي هغه خپلې اخورته ودرېږي ځان ته ځې صفا کي لتي وفي بېزه دا خپل ځې ځان صفا کي نو دا دغه بېزي نم بدتر دی خپله صفایي به نه کوي د ډنګرو غوندې زندګي تېرئ بل دغه ډنګر دی په لاره باندې روان دی داسې نه کوي چې د پورې نه دانګي کندې ته وردانګي نه نه د هغې نه ځان بچ کوي مشرک ځان د نقصان نه نه بچ کوي هغه زید فائدې چې هغه قرآن دی او توحید دی او دا مشرک په شرک پسې منډې وهي خو دغه زید هلاکت او د شرک او د کفر د هغې نه ځان نه بچ کوي دویمه خبره دا واوره چې هغه وایي دی هغه سنډ دی ډنګر دی د هغې هغه مالکي مجازي هغه ورته یې ښودې دي لږ غوندې واخه بل طرف دې ورته اچولې دي لږې غوندې اوبو او په هغې باندې د پاسه بیا جغ دي هغه جوړې چېرته هغه انکار نه دی کړی او هغه مشرک چې هغه الله مهربان مالک حقیقي پیدا کړی دی د هغه څومره نافرمانی کوي الله پیدا کړی الله ور خوراک ورکړي الله ور لسکاک ورکړي او بیا هم دغه د جغلان دی خپل ځان نه وړي هغه ته بله غاړه نه ږدي بل طرف ته درې منوته وګوره ولې بدتر دی دا وایي الله پېژنې منکتې نه دی او ته الله نه پېژنې سره د پېژنګلو نه نه فرمانی کې نو ځکه وایي چې د ډنګر نم بدتر یې بله نوته واوره چې دی وایي کې دا کمال دی چې څوک یې خرڅ کړي نو دا بیا دغه نوي مالک کره دی ستا کره نه راځي کله نه کله خطا شي راشي د ته پته دا چې دا اوس زما کور نه دی زه په بل مالک باندې خر شوی یم خو چې کله تا خرڅ کو نو دی به هغه نوي کور ته ځي او دا انسان د دوو پښو ډنګر دی الله والا مرکزي ځای مسجد پیدا کړی دی هلته نه ځي هغه خپل ځای نه ګوري چې زما ځای کم دی الله در له کور پیدا کړی ولې هغه ته نه ځي بلا نو چا دا چې دا سروے دے بوتاوا گیا ور تواچوا اخور کی تلاس وخانو دا تا پخکر ماندی وی ورا پوشا وی دا زمان کردی تا زمانو کری مالا دی وی راولا ستاپا کی نور کار نشت دے وی ستاپا کی نور کار نشت دے لاس ورلی اغلی بے پخکر ماندی وی لیشا تا زمانو کری خادیمی تا سیف راولا او زبا قرم اخوراک بیا زمان کار دے خود دا مشرک تا خپل مالک هغه ورته څومره رزق ورکړی دی ښایسته صاف سوتره اوبه څومره انعامات دی خو مشرک هغه خپل مالک ونه پېژاندو نو ځکه الله وایي بل هم اضل بلکې دې دې د دنم بدتر اولئک هم الغافلون دې جا کسان دي دی غافلا ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها خاص اللہ لردی صفتنا بہتر بہتر وزدی زینا اغدا وسلس ذکر کے اغدام چمکی منگویر ان ربکم اللہ اللذی خلق السماوات والارض رست بیعودو ربکم تضرع وخفی اخفل اللہ تا آواز کوام نُدَلْتَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَسُورِ بَنِ إِسْرَائِيلَ كِمُوِي أَسْمَاءُ الْحُسْنَى أَلَّا لَا خَيْسْتَ خَيْسْتَ صِفَتُنَ دِي سُورِ طَاحَ كِمُوِي سُورِ حَشَرَ كِمُوِي نُفَدَوْهُ بِهَا رَبَ لَا دَغِ لَرَا رَمَدَتْ كَيْدَوِي أَلَّا لَرَامْ یعنی وسیلہ اللہ تا داغ پنو منو باندی جوڑکا فتلبو من ہو بی اسمائی تفسیر قرطبی دکر کئی پواسطی دنو منو دا اللہ سرام دعوی یا اللہ یا غفارو یا قہارو یا ستار یا اللہ پردر باندی روا چوا یا اللہ ما تا بخن وکا یا اللہ دشمن را باندی غالب دے زما مدد وکا دا شانتی شامی پان جلد 280 صفحه کې لیکي لا ينبغي لاحد ان يدعو الله تعالى الا به باسماءه وصفاته یعنی دا الله د غوښتو طریقه داسي دا هغه به داسي چې د الله نه دا هغه په نومونو باندې بغواړي او بیا ذکر کوي ورد دعاء شروط منها ايو عرف الداعي ما هي اسماء التي يدعو بها چې د الله نغواړي نو هغه به فعل دي چې دا د الله کومه صفت دی لکه ومنا ایستحضر فی قلبی هغه زړه حضوروالی زړه به بالکل حضور ساتي په زړه کې به د هغې عزت اعتراف کې خالص د یو الله نه به غواړي نو هله به ستا دعا قبلیږي که دا نه وي نو ګورې بیا خو نور څه دي وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فَرِيدًا كَسَانْ چِكَ جْرَوِي كَيْ فِي أَسْمَائِهِ فَنُمُنُ دَلَّاكِ دَلَّا نُمُنَا تا کما جه ذکر دی سل نمونا دی دا یاد کئی دا چه چا یاد کرو ام بحاری مسلم شریف کی حدیث تے دے با جنت تزی ما یاد کردی دی یاد کئی با ورد دری دری نمونا یادوی انشاءاللہ فمیش کیا دیگی نمرا ٹین پینا لگی بیاتی دا دیویل سق قسم حاجت دیو اللہ بیدر در کئی دیر بہترین دیر سواب دے بگی وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ عزیت خلق دا اللہ نم چکل ای دین و غنوم ور سر مخی عبد الرحمن عبد اللہ عبد الرحیم عبد المنان بہترون نمونه دی داگ دا قلو بچولا دا موحدہ دا بودا گانو نمونه دی دا سوکنه دی تا دن ابل قامه قلو دنگر نشته دی اغا بهترین نمونه نبی علیه سلام وی بهترین نم دی او دی وی دا زاده نمونه دی دا قامه قل دی نمونه نوی دی نمونه طول دیو شان دا صحابه نمونه دا دا انبیاء کرام نمونه دا دا اللہ نم دا عبد تی مخی کوا بهترین ثواب دی لَذَوَي وَذَرُ الَّذِينَ فَرِيدَ يُلْمِدُونَا كَسَانْ جِكَجْرَوِي كَيْتِ أَسْمَائِهِ فَسِفَاتُ دَلَّا فَنُمُنُو كِي تَفْسِرِ ابن کسیر ذکر کَي يُلْحِدُونَ شُرِكُونَ بِأَسْمَائِهِ لَكَ مُشْرِكْ چِزَانْ لَگَرْ وَجْنُمْ دِي کَلَوَي پیر بخش کَلَوَي عَلِي بخش کَلَوَي حُسِين بخش کَلَوَي دغه شانتی نبی بخش خونه نه داسې نه دی په کار داسې وایا الله بخش دا ټول نمونه غره شرکی دی دا کوم چې برما ویل یعنی یو لحیدون بیا اسمائی کجروی کای په نومونو د الله کی یعنی د الله نوم بل وای پریا درس غریب نواز د شانتی نور نمونه امام راغب ذکر کای لا یوسف الله تعالی الا بها ورد به سما د الله صفت بن شکوله لیکن اغا نمونو باندی چی باغی کی شریعت را غلی دے او بیانے کئینو دغا مطلب دے اسماء اللہ سبحانہو توقیفیت دا اللہ نمونا توقیفی دی کا شریعت داغی توقیف ورکڑے دے خو خودن اکڑی دانو اقا چی موتا جنو حلب زما استا اغا زندگی دن ابی پتر قی موتا کی بعد شرک غاصرات نئی وګورا یو خبره ولا یاد کا زیاد نمونه هغه داسې دي چې هغه د الله د نوم معنا ده لکه وګورا خدای پاک پروردگار دا د الله د نومونو معنی دي خو چې کله دا ته وې پروردگار پروردگار بار بار یادې خدای یادې تا ته ثواب نه میلاویږي مباح دي چې الله نوم اخلي نو پاره تا ته کامل ثواب ملاویږي ځکه قران کې راغلي دي د الله خپل نوم دی اسم اعظم داغی ترجمه ممکنه ندا نو چه پورا پا پروشی لکه او گورا اللهم اغفر لی اللهم اتا بخنه وکا یا اللہ ستار یا اللہ رحمان دا شانتی دا اللہ دا نوم سرا بل سا نوم یو زیکوان نو تا تا کامل سواب بے ملاوی گی پوچھ کل تا صرف اللہ وایو سا علیمان ہوئی چی پا دی کی دا ذکر دے سواب در تا ملاوی گی او سا علیمان ہوئی چی نا دا مفرد دے اتقوا اللہ دا اللہ نوی دے گئی دا مرکب جملہ شوا وحید اللہ نو بیا تا تا سواب وی کامل ملاوی گی حدیث کی راغلی دی چی پا زمکا باندی با اللہ اللہ سو پوری بیلے کی گی نو قیامت با نرازی حتی لا یقالو اللہ اللہ نو دا دغا اللہ نا مراد اتقو اللہ اعبد اللہ دے نو چی کلا ورسر لگا بلا جملہ یو زیکی نو حالا با بیا تا تا کامل ثواب ملاوی گی خو چی کلا تا دا اللہ دا نم اگا ترجمانی کے نو ٹک دا ثواب با ملاوی گی تا تا خو آغا ثواب نه ملاوی گی دیتا ذکر نشی ویلے نو دلتا وی وَذَرُ الَّذِينَ آكَسَان يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ تِكَجْرَوِي كَيْفَنُ مُنُ دَلَّا تَلَاكِم سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْنَمُ يَعْمَلُونَ نو زرده چه سزا باورتا ورکو آغس چه ده عمل کئی یو خبر بلا یادکا زیاد خلق لکه ورا عبد الرحمن نم ده نو دتا خلق رحمان وی یا رحمانه وی یا عبد المنان نم ده خلق ورتا منان وی نو دا وره خکار نده پرا نم وایا دالا سفت ده بندل ورکو علماء کرام ذکر کئی شرک نده خو گنا دا دا موایا فرنو موایا عبد الرحمن عبد الله عبد الرحیم قیستانو مندی بده مندی او زیاد خلق لگو گورا محمد رفیق نوم دی نو خلق وی زان تری کری ام رفیق تا نبی علیہ السلام دنو نو بل خوب نومی اگا محمد کرکی ام رفیق اگه وردان قیستا که ایده غد گنامگار دی مکوا نبی علیہ السلام بہترین نوم دے آغا تولے پا بل باندے بدلے عبد الرحمن بابا وی لیکی خلق پتا رحمن بابا وی مو آیا عبد الرحمن دا اللہ بندہ دا رحمن بندہ ندلتا وی وزر اللذین فرید آکسان لرا یلحدون فی اسمائی چیغا کجروی کئی پنو منو دا اللہ تلاکیم سيجزون ما كانوا يعلمون سيجزون ما كانوا يعملون نزر دا چه بدل بورق لشي آغا چه دي عمل كي بسته من يهد الله چلت توفيق ورقو الله فهو المهتدي ندشو بهدايت باندي ومن يدلل اغسوچ گمراشو فولائك هم الخاسرون نداك سانجي دي توانيان ولقد زرعنا فتحقيق سرام منغا پیدا کردی لی جهنم آدفارد جهنم کسیرم من الجنی اغا دیر دا جناتنا والانسی او دا انساناننا لهم قلوب لا يفقهون بیا دا دید فرزلون دی چی پوئی کی پدی سرام فلزان ولهم آئین لا يبصرون بیا دا دید فرسترگی دی چی وینی پدی باندی ولهم غرا لهم قلوب لا يفقهون بها تديد فرزلون دي نپوي کيدي پدي باندې فلزان ولهم تديد فر اعين نسترجي لا يبصرون بها چنيني دي پدي باندې اوا حق پنيني د الله دين پنيني کامیابی پنيني قران ته پنغوري ولهم اذان تديد فر وغون دي لا يسمعون بها ناوری پا دی بندی بیان اولائک کل انعام نو دغا کسان دیو دی پشاند دنگرو بل هم اضل یاد بلکی دا دینام بتر دی اولائک هم الغافلون نو دغا کسان دیو دی غافلان وللہ دسماء الحسنى خاص الله دا پارا صفتون دي خيستا خيستا فدعوه بها نراو بلئي دي لراب زياد خلق دا الله دو نمونه يوزه كي لك رحمان الله رحيم الله دا نمونه علماء كرام ذكر كي دي لاخنه دي عبد ورصر يوزه كوانو حالا بسعيرا دي وَذَرُوا الَّذِينَ فَرِيدَيَا كَسَانِ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ چاگر کجروی کئی پنمونو دالا کی سیدو زونا چی دالا نمونا آخلی او پاغی باندی غوارینو اللہ بدل دیر خدر کئی لکاو مورا یا ستارو استر لی بی حیا کی گی اللہ پا ما باندی پردر آوا چوا ستار دالا نم دے استر لی یا غفارو اغفر لی اے غفار ذات بخون کی ازا